Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 marca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie zakończyły się oficjalne uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wypadek polskiego autokaru na Litwie, rannych zostało 14 osób. W Łodzi rusza akcja charytatywna Gorączka Złota. Apel pamięci przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie zakończył oficjalne obchody z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że pamięć o niezłomnych okazała się silniejsza niż próby jej zgładzenia przez komunistów. Natomiast premier Mateusz Morawiecki nawiązywał do przyjętej dziś przez rząd ustawy degradującej PRL-owskich generałów. Prześladowani, katowani, skrytobójczo mordowani i skazywani na zapomnienie. Tak jak przypominał prezydent Andrzej Duda, komuniści rozprawiali się z żołnierzami niepodległościowego podziemia. Jednak mimo tych wszystkich działań pamięć o niezłomnych zwyciężyła. Pamięć ludzka pozostała twarda i wierna. Wierna tym, którzy walczyli za ojczyznę do samego końca. Tym, którzy nigdy nie pogodzili się z tym, że Polska została zdradzona. Ale jak zauważył premier Mateusz Morawiecki, nie zawsze w wolnej Polsce pamięć o bohaterach była należycie pielęgnowana. Dochodziło do pomieszania pojęć, kiedy za ludzi honoru uważani byli ci, którzy byli zdrajcami i którym dopiero dzisiaj symbolicznie zerwaliśmy ich generalskie epolety. Uroczystość przy grobie nieznanego żołnierza zakończyło odczytanie apelu pamięci. Karol Darmoros, Polskie Radio. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych portal polskieradio.pl przygotował serwis tematyczny poświęcony polskiemu antykomunistycznemu podziemiu niepodległościowemu. Znaleźć go można pod adresem żołnierzewyklęci.polskieradio.pl. Wypadek polskiego autokaru na Litwie. Pojazd jechał z Lublina do Wilna. Rannych zostało 14 osób, a więcej w relacji Kamila Zalewskiego. Do wypadku doszło w miejscowości Mirosław w rejonie Olickim, 120 km od Wilna. Autobus zjechał z drogi na rondzie i uderzył w drzewo. Trudne warunki drogowe były najprawdopodobniej przyczyną wypadku. W momencie zdarzenia występowały intensywne opady śniegu. Kierowca mógł nie dostosować prędkości do warunków atmosferycznych. Poinformowała Polskie Radio Krystyna Janulewicienie z olickiej policji. Autobusem do Wilna jechało 46 obywateli Polski. Podróżowali z Lublina na rozpoczynający się jutro jarmark kaziukowy. Krystyna Janulewicienie powiedziała, że rannych zostało 14 osób, w tym jedna osoba ciężko. Wcześniej litewska policja informowała o 5 rannych pasażerach. Funkcjonariuszka powiedziała, że wszyscy ranni zostali przewiezieni do szpitala w Olicie. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Sąd w Białymstoku prawomocnie uniewinnił właściciela jednego z kantorów oskarżonego o stalking. Cała sprawa zaczęła się, gdy Leszek T. otrzymał 240 tysięcy euro od swojego przyjaciela, by sprzedał je po korzystnym kursie. Oskarżony jednak całą kwotę przegrał. Później wysyłał do pokrzywdzonego SMS-y, którymi zdaniem śledczych uporczywie go nękał. Sąd się z tym nie zgodził. A o szczegółach Marta Nazarko. W pierwszym SMS-ie, po tym jak oskarżony dowiedział się, że przegrał całą kwotę, napisał, że ubezpieczy się na 1 000 000 złotych i spowoduje wypadek, w którym zginie. To jedyny sposób, by pokrzywdzony odzyskał swoje pieniądze. Faktycznie, to było niefortunne sformułowanie, przyznaje obrońca oskarżonego Piotr Iwaniuk, ale... To jest jeden SMS pod wpływem emocji. Każdy następny to jest próba ugodowego załatwienia sprawy. To były życzenia, czy szczere, czy nieszczere, nie nam to oceniać. Nie wskazywały one na jakiś zły zamiar. Innego zdania jest prokurator Marzanna Mielewczyk-Olszewska. Pokrzywdzony mówił, że czuł się zaniepokojony, że sytuacja rodzinna była napięta, były kłótnie, czego powodem były SMS-y wysyłane przez oskarżonego. Ale to nie wystarczy, by mówić o stalkingu, czyli uporczywym nękaniu, mówi sędzia Alina Kamińska. To, co pokrzywdzony myśli, jak odbiera poszczególne zachowania, nie może być jedynym kryterium. Musimy się opierać na kryteriach zobiektywizowanych. Przede wszystkim trzeba udowodnić, że dana osoba miała zamiar nękać pokrzywdzonego. Wyrok jest już prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. W Łodzi i regionie po raz 18 ruszyła akcja Gorączka Złota. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na letnie kolonie dla najbardziej potrzebujących, przedszkolaki, uczniowie, ale także dorośli zbierają złote grosiki i przekazują je do PCK. Zbiera się pieniądze, dlatego dajemy biednym, a pojechali też na wakacje. Żeby dzieci biedne mogły też do tobie pojechać. Akcje, gdzie będziemy zbierać te najdrobniejsze monety, 1, 2 i 5 groszowe, a całość przeznaczymy na kolonie letnie dla dzieciaków. W tym roku 85 dzieci z nami wyjedzie oraz na wyprawki szkolne, na paczki świąteczne, czyli taką całoroczną pomoc i wsparcie dla rodzin. Ciężkie są te pieniądze? No bardzo, ale jeden nie. Co roku Gorączka Złota przynosi nam dochód około 35-40 tysięcy. W zeszłym roku pobiliśmy rekord rekordów. Zebraliśmy ponad 4 tony złotych monet. A Gorączka Złota potrwa do 1 czerwca. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski. W Birmingham rozpoczęły się lekkoatletyczne halowe mistrzostwa świata. Trwały dwa równoległe konkursy skoków z wyż. Na świetnym poziomie szczególnie ten konkurs męski. Barshim i Łysenko skoczyli po 2,33 m, ale 2,36 w pierwszej próbie nie pokonał żaden z nich. Dopiero w trzeciej próbie Daniel Łysenko skoczył 2,36 m, zdobył złoty medal. Barshim drugi, Sylwester Bednarek na piątym miejscu w konkursie. Wśród pań Julia Lewczenko odpadła dość szybko, nie poradziła sobie z wysokością 193 cm, choć skakała już 197 w tym roku. No i w tej sytuacji Rosjanka Maria Lisickiene, która wygrała 37 konkursów z rzędu, jest zdecydowaną faworytką. Konkurs jeszcze trwa, ale wszystko wskazuje na to, że Rosjanka wygra 38 konkurs z rzędu. Śnieg padał i ciągle pada, ale chyba jednak się udało. W Londynie na Emirates Stadium rozpoczął się bardzo ciekawy mecz w Premier League. Arsenal gra z Manchesterem City, temperatura 1 stopień Celsjusza, temperatura na trybunach zapewne większa, chociaż po 15 minutach gry na Emirates bez goli. W Primera División dopiero od chwili trwa spotkanie Las Palmas z Barceloną i czekamy na kolejne gole. Kogo? No kogo? No Messiego oczywiście. Kazań będzie gospodarzem Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy, natomiast to w rozgrywkach kobiet turniej finałowy z udziałem czterech najlepszych drużyn zorganizuje Bukareszt. Polscy kibice do Bukaresztu nie mają się po co wybierać, chyba że z miłości do siatkówki, ale polskich zespołów tam nie będzie. Za to w turnieju panów, a to co innego, w rozgrywkach mężczyzn fazę grupową przeszły w komplecie trzy nasze zespoły. Zaksa Kędzierzyn, PGS Krabełchatów i Jastrzębski Węgiel. Może któremuś zespołowi uda się awansować. A skoro o siatkówce słowo, to mamy wynik z rozgrywek plus ligi. Espadon Szczecin przegrał z Treflem Gdańsk 0-3. Tej nocy na wschodzie, północy i w centrum zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami rozpogodzenia, gdzieniegdzie słabe opady śniegu, silniejsze opady do 12 cm na wybrzeżu, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od minus 18 stopni do minus 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Nowy album Zanim Andrzeja Emola Kowalczyka i jego grupy Zemolem. Piosenka z tekstem, obok której nie przejdziesz obojętnie. Wśród wykonawców znakomici goście. Między innymi Trzepiecińska, Prońko, Zamachowski, Czyżykiewicz, Gadowski, Poniedzielski, Piekarczyk i wielu innych. Album Zanim poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Polecam i serdecznie pozdrawiam. Andrzej Emol Kowalczyk. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Pierwszego marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu dowódcach tajnego zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Dokładnie 60 lat później po raz pierwszy oficjalnie obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Inicjatywa ustanowienia tego święta była aktem dziejowej sprawiedliwości wobec bohaterów antykomunistycznego podziemia, nie tylko ściganych, więzionych, torturowanych i zabijanych. Nazwano ich wyklętymi, bo władza ludowa także po śmierci chciała odebrać im godność, zatrzeć o nich pamięć, zepchnąć w niebyt, ukrywając nawet miejsca ich pochówku. Jest 1 marca 2018 roku. Piotr Legutko, zapraszam na Klub Trójki. Skulony w jakiejś ciemnej jamie, smacznie sobie spał i spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze w raptem stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał. Łeb podniósł, warknął groźnie, aż no szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń. Woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz: goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegowy deptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłamie gończych psów szarpane. Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany. Gdym teraz ile w łapach sił przed siebie prostorwał, ujrzałem małe wilczki dwa na strzępy rozszarpane. Zginęły ślepe, ufne, tak puszyste kłębki dwa. Bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc kto je zdławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo z trzema nas walczy psami i z ran trzech nas grawi. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniego wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Wypadłem na otwartą przestrzeń, pianę spyska tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń. A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy i ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Rzucam się w bok na oślep, gnamasz ziemia spod ław tryska i wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje. Pędzę, słyszę jak on klnie, krew mi płynie z pyska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już buduje. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w jakiś las. Lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy, długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna, lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy. I giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z siebie zetrzeć skór, brońcie się i wy. O bracie wilcy, brońcie się, nim wszyscy wyginiecie. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłami gończe psów szarpane. W studiu Klubu Trójki Tomasz Łabuszewski, historyk, naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. I Maciej Rosalak, publicysta, historia do rzeczy. Dzień dobry. Ja tego Jacka Kaczmarskiego nieprzypadkowo przywołałem na początku, nie tylko ze względu na poetykę, ale właśnie od razu chciałem zadać takie pytanie. Na młode wilki obława. Czy wyklęci, czy podziemia antykomunistyczne, to sprawa pokoleniowa. Czy możemy powiedzieć, że to były rzeczywiście młode wilki? I tak, i nie. Wydaje mi się, że mówimy o masowym zjawisku, które łączy w sobie bardzo wiele cech. Przede wszystkim jest to, moim zdaniem, przede wszystkim takie pospolite ruszenie społeczeństwa polskiego, w którym znajdujemy przedstawicieli różnych pokoleń. Ale co ważniejsze, używając terminologii marksistowskiej, różnych klas społecznych, o dziwo z przewagą chłopów i robotników, czyli tych dwóch grup, w imieniu których nie spodobała im się władza ludowa miała sprawować władzę w Polsce. Co więcej, mamy tutaj przedstawicieli właściwie wszystkich ugrupowań politycznych działających w Polsce międzywojennej, a co ważniejsze, tworzących struktury polityczne Polskiego Państwa Podziemnego, czyli mamy tam i socjalistów, mamy i przedstawicieli Stronnictwa Demokratycznego, mamy przedstawicieli Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Pracy, mamy wreszcie no, takich propaństwowców, dla których podstawowym imperatywem działania jest walka o wolną Polskę. Z całą pewnością z biegiem lat następowała fluktuacja kadr i w szeregi starych konspiratorów, no, sukcesywnie przerzedzane przez grupy operacyjne komunistyczne, wchodziło młode pokolenie. Jak była duża fascynacja tym etosem konspiracji niepodległościowej, no świadczy fenomen konspiracji młodzieżowej, która przecież narodziła się w momencie no, takiego przytłaczającego wręcz nacisku ze strony władz komunistycznych, kiedy dorosła konspiracja antykomunistyczna przestała istnieć. Myślę tutaj o przełomie lat 40. i 50. Ja wrzuciłem ten wątek pokoleniowy, bo gdzieś właśnie wyczytałem, że patrząc na taką średnią wieku żołnierzy wyklętych, to jednak było to bardzo dużo młodych ludzi. I to pokoleniowe doświadczenie też być może wiązało się z tym, że to było to pokolenie, które dorastało w czasie wojny i które dorastało też wychowane na tradycjach patriotycznych II Rzeczypospolitej, które być może właśnie w sposób szczególny nie mogło zaakceptować tego, co się po wojnie wydarzyło. Tak, proszę zauważyć, że wśród dowódców najbardziej znanych, którzy w 1945 roku dowodzili oddziałami bardzo głośnymi i mieli bardzo duże sukcesy w zwalczaniu tej potwornego terroru, jaki wprowadziły wojska NKWD i UB i Milicji Obywatelskiej i KBW, byli na ogół oficerowie jeszcze przedwojenni. Może nie najwyższego, nie najwyższych stopni, ale na pewno oficerowie z dużym doświadczeniem, którzy walczyli w kampanii wrześniowej, którzy walczyli z Niemcami w czasie okupacji. To jest taki, prawda, Bernaciak Orlik, Broński Uskok, Dekutowski Zapora, Łukasiuk Młot czy Heda Szary. Natomiast stopniowo coraz więcej musiało przystępować młodych ludzi, dlatego po prostu, że była potworna opresja i ta opresja, która trwała na Kresach, to już od 1943 roku, właściwie bezpośrednio po zerwaniu stosunków przez Związek Sowiecki z rządem polskim, wydany został rozkaz przez Ponomaryjenkę dla partyzantów sowieckich na naszych Kresach północno-wschodnich, żeby niszczyć partyzantkę Armii Krajowej. A z kolei w jesienią 1944 roku, kiedy Sowieci doszli, powiedzmy, do linii Wisły, Stalin rugał Bieruta i innych towarzyszy polskich za to, że oni nie wykorzystują czasu, żeby rozprawić się z wrogiem. I puścił pan na początku obławę Wysockiego, a przecież jeden z historyków napisał na białych Polaków obława. Taki tytuł. Taka była obława. Przecież to były tysiące ludzi mordowanych, branych w niewolę, rabowanych, wysiedlanych, wysyłanych znowuż na wschód, tak jak kilka lat wcześniej za czasów pierwszej okupacji sowieckiej. I to była ta samoobrona polskiego narodu, która w 1944-1945 roku doprowadziła do czegoś, co możemy nazwać powstaniem narodowym. I stopniowo przecież dochodzili coraz to kolejne roczniki po prostu brały w tym udział. Myślę, że bardzo wiele rzeczy, które w tej chwili się mówi, wiele dyskusji, które się toczą na temat tego, co się działo w 1945 roku, w ogóle w latach 40. w Polsce, trochę abstrahuje od sytuacji, jaka wtedy była. No, myślę, że tutaj parę słów trzeba by na ten temat powiedzieć, prawda? Bo bardzo często pada pytanie, po co oni podejmowali tę beznadziejną walkę. I tutaj jest oczywiście pytanie. Pan redaktor trochę już odpowiedział na to pytanie. Myślę, że nikt z nich się do lasu tam specjalnie nie wybierał. Oni chyba specjalnie nie mieli wyboru. Tak to można powiedzieć, panie redaktorze? I tak, i nie. No, ja mogę zadać panu redaktorowi i słuchaczom pytanie, a po co do walki przystąpili powstańcy w getcie warszawskim? A po co do walki przystąpili powstańcy z roku 63? No to są pytania w gruncie rzeczy abstrakcyjne. One dotyczą pewnych zjawisk, które wydają mi się z historycznego punktu widzenia nieuchronne. To znaczy przypomnijmy, że żołnierze Armii Krajowej przez całą wojnę szykowani byli do zbrojnego wystąpienia przeciwko okupantowi. Brak spełnienia tej potrzeby otwartej walki z jakimkolwiek bądź okupantem miało niezwykle demoralizujący wpływ na te struktury, które w takiej walce udziału nie wzięły. Nie mówię już o oddziaływaniu owej najbardziej zdeterminowanej części społeczeństwa polskiego, która zasilała oddziały konspiracyjne na resztę społeczeństwa. To znaczy, gdyby takiego odruchu samoobrony nie było i oporu nie było, społeczeństwo być może inaczej by reagowało. No, pamiętajmy o tym, że to jest też cecha charakterystyczna dla tego typu sytuacji, gdzie większość społeczeństwa stara się zwyczajnie przeżyć i ta niewielka w gruncie rzeczy część, która jest zdeterminowana walczyć, ona narzuca pewne normy postępowania. Tak było w okresie okupacji niemieckiej. Ona tworzyła pewien kanon etyczny dla społeczeństwa polskiego. I jeżeli nie byłoby tego oporu, no to powstaje pytanie, jak byśmy interpretowali to, co się w Polsce stało. Nie mówilibyśmy o okupacji sowieckiej, tylko mówilibyśmy, tak jak mówią to niektórzy publicyści, niestety również historycy, o tym, że to komuniści polscy mieli jedyną alternatywę polityczną na ówczesną sytuację. No, ja jestem, nie ukrywam, wrogiem takiego myślenia. Mówimy tutaj ni mniej, ni więcej tylko o komunistycznym zamachu stanu i o najeździe Polski przez wroga niepodległego państwa polskiego, który, no, o ironio, był sojusznikiem naszych sojuszników. Także wydaje mi się, że to pytanie jest w gruncie rzeczy nawet zbędne, tak bym powiedział, bo tak jak ja jako warszawiak patrzę na przykład na rolę Powstania Warszawskiego jako na ostatni akt wolnej Polski, dramatyczny, tragiczny w skutkach, z stu kilkudziesięcioma tysiącami ofiar. No tak, tylko że on zbudował na te 45 lat rządów komunistycznych był pewnym punktem odniesienia wobec tego, co się przez te 45 lat działo. On pokazywał, że nie było zgody na pewne działania. On przy dzisiejszej interpretacji historycznej pokazującej dwulicowe zachowanie wojsk sowieckich, no, nabiera zdecydowanego znaczenia. I wydaje mi się, że podobne znaczenie zarówno dla społeczności lokalnych, jak i dla całego społeczeństwa polskiego jednak spełniał ów opór. On tak jak w XIX wieku pokazywał brak zgody i wyznaczał na kolejne pokolenia pewne normy zachowań. I wydaje mi się, że z tych norm, których nośnikiem było podziemie antykomunistyczne, czerpały kolejne pokolenia aż do roku 89. Poza tym trzeba powiedzieć, że jednak pewne widoki na odmianę sytuacji żołnierze niezłomni mieli. Dlatego, że przecież rzeczywiście mogła wybuchnąć III wojna światowa. Był nawet przez Churchilla zlecony, opracowany plan, tak zwany plan nie do pomyślenia, który przygotowywano, czyli ofensywę przeciwko wojskom sowieckim. To było tuż po Jałcie, a jeszcze przed Poczdamem. Między innymi dlatego Anders mógł rozbudować drugi korpus do ponad 100 tysięcy żołnierzy, korzystając z jeńców z Wehrmachtu, Ślązaków, Pomorzan, Wielkopolan wziętych w mundury, którzy się garnęli do Wojska Polskiego, czy też żołnierzy ze Szwajcarii, czy innych jeńców polskich, którzy odzyskiwali wolność. I zresztą ten Anders na białym koniu to było paroksyzm strachu ze strony komunistów. Powiedzmy sobie, to był główny wróg, to był Anders, bo oni rzeczywiście się tego obawiali. Kiedy to nie wyszło, bo jednak sztabowcy angielscy, jak również całkowite dezinteresement Amerykanów spowodowało, że ten plan nie doszedł do skutku, zostały wybory, prawda, które były w Jałcie postanowione i w Poczdamie potwierdzone, podpisane przez Bieruta, że za rok będą wolne, demokratyczne wybory w Polsce. I myślano, że te wybory doprowadzą do zmiany ustroju w Polsce i wyrwą nas z łap sowieckich. Oczywiście to nic takiego się nie stało, bo stać się nie mogło. Zrezygnowano, niestety zdradzono nas zwyczajnie w Jałcie, w Poczdamie, a przedtem w Teheranie. I tak to było. Ale jednak nadzieje nie takie zupełnie bezpodstawne z punktu widzenia tych ludzi tutaj w Polsce żyjących były. I oni te nadzieje czerpali. No właśnie, bo mamy rok 45 i właściwie cały rok 45, a nawet początek 46, to jeszcze są takie sytuacje nie do końca oczywiste, prawda? Bo na przykład na procesję jeszcze komuniści chodzą pod rękę z biskupami, jeszcze jest Mikołajczyk, jeszcze są nadzieje, jeszcze będą wybory i ten las nie wydaje się jedyną alternatywą. Znaczy też popatrzmy sobie na pewne zmienne tego roku 45. Tutaj wejście do rządu Mikołajczyka niestety stwarza sytuację zamazania owych podziałów, które do tego momentu były dosyć jasno widoczne. Ja przypomnę, że jeżeli mówimy o zjawisku żołnierzy wyklętych, tu się w pełni zgadzam z panem redaktorem, to mówimy o podziemiu niepodległościowym, które z racji zamiany głównego wroga niepodległego państwa polskiego przechodzi z konspiracji antyniemieckiej na antysowiecką. I to wszystko dzieje się wcale nie po zakończeniu II wojny światowej, stąd też określanie zjawiska żołnierzy wyklętych jako podziemia powojennego jest kompletnie irracjonalne. A przepraszam, wpadłem w słowo, bo też pojawia się bardzo często określenie druga konspiracja. Ja nie jestem zwolennikiem tego określenia również, bo ono tworzy pewne domysły, które nie mają odzwierciedlenia w faktach. Mówimy o pewnym procesie ciągłym tak naprawdę. Tak jak procesem ciągłym jest ciągłość represji ze strony na początku sowieckiego aparatu bezpieczeństwa, a później polskiego i w miarę przesuwania się linii frontu, ta sama sekwencja postępuje coraz bardziej na zachód. To samo mamy, jeśli chodzi o podziemie niepodległościowe. Ono powoli przekształca się z podziemia antyniemieckiego w podziemie antykomunistyczne. I wracając do pierwotnego pytania pana redaktora, no to jest tak, że o tym się też zapomina. Kto był celem dla strony komunistycznej? Celem wcale nie byli żołnierze podziemia antykomunistycznego. Bo to jest pewna fikcja. Celem i obiektem represji byli uczestnicy konspiracji niepodległościowej w całej swojej masie. To powodowało, że te założenia przygotowywane począwszy od połowy roku 43 w łonie Armii Krajowej, znalezienia recepty na spodziewaną okupację sowiecką, stworzenia organizacji kadrowych, myślę tutaj organizacji nie, no okazały się kompletnie nieadekwatne do potrzeb. Ponieważ uważano, że o ile nastąpią represje, to objęci nimi będą dowódcy funkcyjni, zajmujący jakieś określone stanowiska. Nic z tych rzeczy. Obiektem byli wszyscy ci, którzy uczestniczyli w budowie polskiego państwa podziemnego, zarówno działacze delegatury rządu, Rady Jedności Narodowej, jak i Armii Krajowej. Pan redaktor mówił tutaj o represjach z jesieni 44 roku. To warto to wyartykułować, bo w ciągu kilku tygodni, począwszy od października do grudnia roku 44, okręg lubelski traci do 20 tysięcy żołnierzy. To są większe straty niż poniesione przez tę organizację przez cały okres okupacji niemieckiej. To pokazuje nie tylko jakość działania sowieckich służb specjalnych, ale natężenie represji. Okręg białostocki traci 10 tysięcy. Z tych terenów Polski lubelskiej wywozi się do łagrów 50 tysięcy ludzi. I to w ciągu niespełna 2-3 miesięcy. To jest skala zupełnie niebywała. I jest pytanie zasadnicze. Po pierwsze, dla dowódców, co z tymi ludźmi robić? A dla samych żołnierzy, jak mają się wobec tego zachować? No, ja zawsze jestem zwolennikiem tezy, iż każdy człowiek ma immanentne prawo do samoobrony. Powstało pytanie zasadnicze, o ile organizacja nie okazała się niewypałem, co z tymi ludźmi dalej robić? Tutaj mamy bardzo różne zachowania dowódców średniego szczebla, od zachowań pełnych odpowiedzialności po takich, które pokazują pewne dezinteresman wobec losu swoich podkomendnych. Ale to jest taka rzeczywista godzina próby, zwłaszcza dla ludzi decydujących. Zdzisław Broński Uskok to jest jeden z dowódców, jeden z żołnierzy wyklętych i w jego, pozostał jego pamiętnik, prawda? I w jego pamiętniku jest właśnie, są słowa o tym, że właściwie poszedł do lasu z poczucia odpowiedzialności za swoich podkomendnych. To było, to faktycznie on wiedział, że tam jest w stanie ich ochronić, gdzie indziej ochronić. To jest pewien paradoks i też musimy wskazać na rzecz no, niezwykle ważną, a mianowicie na przeciwstawne cele dwóch stron. To znaczy, z jednej strony mówimy o, zwłaszcza dla młodych ludzi obecnie fascynujących się zjawiskiem żołnierzy wyklętych, będzie bardzo niepopularne, ale mówimy o ciągłej próbie ograniczenia działań zbrojnych, wynikających z czego? Z tej wiedzy dotyczącej skali strat poniesionych przez społeczeństwo polskie w czasie II wojny światowej. Przecież takie zestawienia delegatura rządu dokonywała na bieżąco. I według pierwszego spisu powojennego okazało się, że w Polsce jest 11 milionów Polaków mniej niż w 1939. To była skala zupełnie nieprawdopodobna. Więc z jednej strony mamy akcję rozładowania lasów, ograniczenie działań zbrojnych w poczuciu odpowiedzialności za coś, co było określane przez dowódców konspiracji antykomunistycznej, no, bezpieczeństwem biologicznym społeczeństwa polskiego. Jak się zachowuje druga strona w tym momencie? Druga strona stara się wypchnąć maksymalną grupę ludzi zidentyfikowanych jako członków podziemia niepodległościowego, nie antykomunistycznego, niepodległościowego, wypchnąć ich poza nawias, ażeby tam na początku rękami Sowietów, a później popychając do walk bratobójczych oddziały Ludowego Wojska Polskiego, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego ich fizycznie wyniszczyć. I w tych działaniach jest niebywale konsekwentna. Przypomnę tutaj o pacyfikacjach prowadzonych w lecie 1945 roku przez Sowietów. Obława w Puszczy Augustowskiej jest klasycznym przykładem, gdzie w ciągu kilkunastu dni zatrzymuje się ponad 7 tysięcy ludzi, z czego my jesteśmy w stanie doliczyć się około 600 trupów, ale być może tych ofiar było i 1500, tak naprawdę nie wiemy. Mamy z lutego 1946 roku wielką obławę obejmującą tereny kilku województw i to toczy się w sposób niezwykle konsekwentny, aż do wybicia w zasadzie ostatnich oddziałów. Stąd te 50 tysięcy ofiar, a tak obecnie szacujemy wynik owych działań. Tak, dodajmy jeszcze do tego, że dwie amnestie, które były ogłoszone przez władze komunistyczne, jedna w sierpniu 1945 roku, druga na początku 1947 roku po sfałszowanych wyborach, były właściwie szukaniem ewidencji tych żołnierzy, których jeszcze można złapać, dlatego że te zgłoszenia były traktowane po prostu jako do sporządzenia listów gończych. To były te ewidencje. Tu natomiast jeszcze trzeba powiedzieć, że ta sytuacja była szalenie taka dynamiczna i jednocześnie bardzo niesprzyjająca temu, żeby prowadzić jakieś zorganizowane działania w skali kraju, bo my mówimy państwo podziemne, jedno było w czasie okupacji, czy państwo podziemne tu, to w czasie okupacji sowieckiej. To było cały czas państwo w opresji. Przecież tutaj spadła sprawa organizacji nie. Organizacja nie była szykowana, jak wiadomo, w 1944 roku, bo spodziewano się, że okupacja sowiecka nastąpi. Tymczasem porwanie Niedźwiadka Okulickiego, który był desygnowany na komendanta organizacji nie, jak również zupełnie przypadkowe, na szczęście niezidentyfikowanego wtedy generała Fildorfa, który miał być szefem sztabu organizacji nie, spowodowało, że tutaj ta organizacja się rozsypała i kiedy na przykład Witold Pilecki, rotmistrz Pilecki przyjeżdża od Andersa tutaj, żeby na podstawie organizacji nie odtworzyć konspirację, która była, miałaby związek z rządem, prawda, na uchodźstwie, z dowództwem sił zbrojnych na uchodźstwie, nie spotyka nikogo, krąży po ulicach, nikogo nie spotyka. w rezultacie z Tadeuszem Płużańskim, prawda, z paroma ludźmi skądinąd znanymi, zaczyna odtwarzać konspirację, która zresztą w 1947 roku zostaje zlikwidowana. To powoduje, że właściwie odruchy są bardzo często spontaniczne. I tak jak w tym filmie o Dziemieszkiewiczu Roju widzimy, że on na skutek po prostu odwetu za zamordowanie brata przystępuje do akcji specjalnej, prawda, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, to jest młodziutki człowiek. I to już są ci antykomuniści, żołnierze niezłomni lat, przełomu lat 40. i 50. Ja bym chciał dodać jedną rzecz, która jakoś rozróżnia te dwa zjawiska, czyli konspiracji niepodległościowej lat wojny o konspiracji antykomunistycznej, a mianowicie dotyczy ona, jeśli chodzi o okres II wojny, pewnego procesu scalania sił zbrojnych w kraju, to znaczy kumulowania w obrębie Armii Krajowej wysiłku wszystkich organizacji lokalnych. No, niestety trzeba to jasno zaznaczyć, jeśli chodzi o konspirację antykomunistyczną, mamy do czynienia z zjawiskiem odwrotnym, to znaczy po rozwiązaniu Armii Krajowej 19 stycznia 1945 przez generała Leopolda Okulickiego, które moim zdaniem było rozkazem błędnym, przez kilka miesięcy tak naprawdę dla ludzi w terenie nie pojawia się żadna oferta. To prawda, że wyłom możemy wytłumaczyć prowokacją pruszkowską, tylko ona ma miejsce w końcu marca. Czyli jest kilka tygodni między 19 stycznia a 26 marca, żeby coś z tym zrobić. Niestety jest to w pewnym zawieszeniu. Wydaje mi się, że dowódcy konspiracji niepodległościowej znajdujący się w kraju sami do końca nie mają wypracowanej koncepcji wobec bankructwa. Koncepcji nie. Co z tą konspiracją dalej uczynić? W związku z tym mamy szereg inicjatyw, o których mówiłem wcześniej, na szczeblu lokalnym, gdzie właśnie dowódcy terenowi w poczuciu głównie odpowiedzialności za swoich podkomendnych, ale nie tylko. No, patrzmy jednak również na ten wymiar pewnej tradycji niepodległościowej, która jest niezwykle silna. Dla wielu ludzi kontynuacja oporu jest prostą kontynuacją wyborów dokonywanych na początku wojny. Jeżeli popatrzymy sobie na przykład na zestaw ludzi angażujących się w konspirację głównego nurtu poakowskiego tutaj w Warszawie, no to naprawdę mamy postacie absolutnie z pierwszej półki. Czy to Wincenty Kwieciński, czy to Zofia Franio, czy to Halina Sosnowska. To są wszystko ludzie mający niezwykłe doświadczenie konspiracyjne o gigantycznym dorobku intelektualnym, dla których był to z całą pewnością wybór świadomy. Tylko wydaje mi się, że bardzo duże zaangażowanie w stawianie oporu Sowietom, stawianie oporu uzurpatorom komunistycznym zostało po prostu zmarnowane. To znaczy mamy do czynienia z wielonurtowością tej konspiracji, ale przede wszystkim z brakiem jasnej, zdecydowanej koncepcji, w jaki sposób działać. Bo cel jest jeden. Wszyscy interpretują to, co się stało, w sposób jednakowy. Wszyscy uważają, że mamy do czynienia z okupacją sowiecką, jest to najazd, komuniści są agentami, uzurpatorami. Natomiast co do tego, jak formy działania, które były podstawowe w okresie II wojny, przenieść na grunt działalności antykomunistycznej, oto z tym jest już kłopot. To najlepiej widać na przykładzie Zrzeszenia WiN, który jest koncepcją wewnętrznie sprzeczną. I o tym trzeba sobie jasno powiedzieć. Pragnę zwrócić uwagę, że mówimy o zamianie, to jest najważniejsza organizacja konspiracji antykomunistycznej, ale mówimy o organizacji, która w założeniu miała być konspiracją cywilną, społeczno-obywatelską, a próbowano organizować i kierować ją na wzór wojskowy, gdzie tak naprawdę rozkazy przestały już być rozkazami, tylko poleceniami na własne życzenie. Przypomnę, że złamano w uzarania koncepcji zrzeszenia WiN podstawową zasadę legalizmu. Przecież u zarania tej koncepcji leżało zerwanie z rządem polskim na uchodźstwie, który cały czas działał. Na szczęście dla organizatorów owej koncepcji, dla owych dołów działających w terenie, wszystkie te pomysły były kompletnie nieznane, bo obawiam się, że dla nich samych mogłoby się to dramatycznie skończyć. Trochę chciałbym, żebyśmy przeszli do współczesności, bo to, co się dzieje wokół żołnierzy wyklętych, ma też, co tu dużo ukrywać, aspekt taki współczesny. To trochę może dziwnie zabrzmi, bo właściwie dopiero rok temu otwarto Muzeum Żołnierzy Wyklętych na Mokotowie. Dopiero po raz siódmy świętujemy. No, trochę już, można powiedzieć, trochę za wcześnie, żeby rzucić się już na odbrązawianie tych pomników, bo te pomniki jeszcze nie stoją. Jest jeszcze tak wiele miejsc kaźni, które w ogóle nie ma tam nawet informacji, że tutaj trzymano żołnierzy wyklętych. Ale już jest właściwie takie, pojawiają się takie główne dwa zarzuty i chciałbym, żebyśmy się do nich w jakiś sposób też odnieśli pod dwa zarzuty związane z kultem żołnierzy wyklętych. Pierwszy to jest związany z tym, że żołnierze wyklęci, tutaj zacytuję tytuł dość głośnej książki, która się niedawno ukazała, mają skazy na pancerzach, to znaczy, że sporo jest można też sporo zbrodni przypisać żołnierzom wyklętych. A druga to jest to, że nie było w tym żadnego sensu ani realizmu. Jakbyśmy się mogli odnieść do tych dwóch podstawowych zarzutów? Przede wszystkim książka, o której pan mówi, Piotra Zychowicza, jest dla mnie jakimś całkowitym nieporozumieniem, bo tak czy owak wpisuje się w narrację, która istniała za czasów PRL-u, gdzie bohaterów, ludzi, którzy ginęli za wolną Polskę, sprowadzało się właśnie do poziomu bandytów. Więc na to jeszcze chyba za wcześnie, żeby robić tak dalekie, że tak powiem, penetracje, które zresztą nie bardzo, nie wiadomo do czego mają prowadzić, dlatego że tych przypadków wcale nie można znaleźć tyle, żeby one świadczyły o charakterze walki żołnierzy niezłomnych. Natomiast wydaje mi się, że za wcześnie jest mówić o tym, że żołnierze wyklęci, teraz lepiej mówić, że nawet żołnierze niezłomni, ci wierni rządowi Rzeczpospolitej, są powszechnie znani. Bo przecież ogólna wiedza, zwłaszcza młodzieży, którzy się w ogóle nie uczą o tym w szkołach, tak, no tak, nadal jest fenomen, się nie uczą. Fenomen polega na tym, że to jest wiedza, tak powiem, znaleziona spontanicznie i z własnej woli, a nie uczona w szkołach. Nie wprowadza się raportu Pileckiego do lektur szkolnych. Podstawowa rzecz, największy bohater być może II wojny światowej, niebywała zupełnie postać. Jego raport czyta się po prostu z zapartym tchem. To jest nawet lektura w ogóle pasjonująca. I tego nie ma w lekturze szkolnej. No powiedzmy, że Pilecki jest takim szczególnym żołnierzem wyklętym, prawda? Tak jak był ochotnikiem do Auschwitz, tak samo ochotnikiem został jako ten żołnierz niezłomny tutaj na terenie kraju. Ale przecież te inne postacie, jak Zapora, jak Uskok przez pana cytowany, wspaniałe zupełnie postaci są. Takich znajdziemy również w 5. Brygadzie Wileńskiej, w zaniemieńskim zgrupowaniu Armii Krajowej, w wielu, wielu, wielu oddziałach. Tego wszystkiego nie ma i ciągle się epatuje jakimś, prawda, tym rajsem, burem, prawda, i to bez sensu jest zupełnie. Natomiast konieczna jest po prostu solidna edukacja od szkoły poczynając. I tak jak ja widzę, dzisiaj patrzyłem przez telewizję, na szczęście miałem moment, kiedy spojrzałem na telewizję, kiedy ta sala w Urzędzie Rady Ministrów została otwarta i zobaczyłem tam panią Optułowicz-Pilecką, która na szczęście została zaproszona i brała udział jako główna persona przy ochrzczeniu tej sali, to tak pomyślałem sobie, ile lat, dziesiątki lat ona i jej brat Andrzej musieli znosić upokorzenia, musieli znosić odium, musieli w ogóle zapomnienie znosić, cierpieć za zapomnienie swojego ojca. I nareszcie to jest przywracane. Ciągle za mało tego jest. To jest ciekawe też, że jest sporo takich sygnałów, bo to, że jest to rozgrywane w różny sposób, głównie przez ludzi, którzy przez... No, w pewien sposób są związani z PRL-em przez całe lata i nie chcą zaakceptować czegoś, co całkowicie przekreśla historiografię PRL-owską, to jest to może zrozumiałe. Ale jeśli mamy takie historie, jak na przykład list też powstańca warszawskiego Aronsona, który twierdzi, że on się nie czuje... Ja jestem żołnierzem niewyklętym, pisze Aronson, i domaga się, żeby zaprzestać kultu żołnierzy wyklętych, gdyż oni są zupełnie sprzeczni z tym, co robiło państwo podziemne. Jak można się wobec tego odnieść? Panie redaktorze, mówimy o starych ludziach, którzy bardzo często animowani są do pewnych gestów publicznych przez grono znacznie młodszych, sprawniejszych intelektualnie i są po prostu zwyczajnie wykorzystywani do pewnych akcji politycznych. To widzieliśmy kilka lat temu na przykładzie profesora Bartoszewskiego, no, osoby niezwykle zasłużonej, która... No, użyję tutaj określenia kolokwialnego, podpuszczona przez polityków, potrafiła mówić rzeczy, które nigdy w życiu powiedzieć nie powinna. Znaczy, ja widzę tutaj dwa różne elementy. Zgodzę się z panem redaktorem, że publikacja, o której pan redaktor wspomniał, no jest dla mnie pewnym intelektualnym szelbierstwem, bo tak naprawdę w zjawiskach masowych pytanie o to, jeszcze związanych z wojną, która sama w sobie jest zjawiskiem amoralnym, pytanie się o to, czy w zjawisku masowym związanym z wojną występowały patologie, jest pytaniem retorycznym. Wszyscy rozsądni i cokolwiek wiedzący na ten temat zdają sobie sprawę, że oczywiście tak. Tylko autor i osoby, które popierają jego punkt widzenia, nie zadają sobie pytania, które wymaga, no niestety, przepracowania metrów materiałów, a mianowicie ono powinno brzmieć, czy dowódcy organizacji antykomunistycznych uznawali owe zjawiska patologiczne za normalne, czyli je sankcjonowali, czy też je zwalczali. Bo o tym się nie mówi, ale... A co wiemy na ten temat? No, wiemy bardzo dużo. Wiemy bardzo dużo. Zarówno organizacje głównego nurtu paakowskiego, myślę tutaj o delegaturze sił zbrojnych na kraj, czy później Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, ale także organizacje wywodzące się z pnia paakowskiego o charakterze bardziej lokalnym, konspiracyjne Wojsko Polskie, Obywatelska Armia Krajowa, Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta. Wszystkie te organizacje sporą część swojej aktywności bojowej przeznaczały na likwidację bandytyzmu pospolitego, w tym we własnych szeregach. I moim zdaniem to jest zadanie pytania w sposób po prostu zwyczajnie nieuczciwy. Jeżeli czytam raporty obwodu na przykład WiN Bielsk Podlaski, to okazuje się, że 2/3 akcji bojowych w kolejnych miesiącach to są likwidacje grup bandyckich. Natomiast odnosząc się do kwestii popularności i żołnierzy, zjawiska żołnierzy wyklętych i płynących stąd zagrożeń, ja patrząc z perspektywy naukowca mogę tylko powiedzieć tyle. Proszę Państwa, rozmawiamy o tym w roku 2018 i poza pierwszą próbą monografii o Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym żadna z tych organizacji nie ma monografii. Taka jest po prostu prawda. Środowiska akademickie w całej Polsce obchodzą ten temat szerokim łukiem. Po prostu nie ma zainteresowania. To zainteresowanie jest zainteresowaniem społecznym, tak naprawdę oddolnym. I z czego ono wynika? Z prowincjalności owej konspiracji antykomunistycznej. Tutaj, no właśnie, ciekawa teza. Co to znaczy? Panie redaktorze, nośnikiem tej konspiracji nie były duże miasta. Ja przypomnę, że z 4 najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce powojennej ocalał jeden, czyli Kraków. Tak. On z różnych powodów nie mógł być nośnikiem owej konspiracji, mimo że były takie krótkie momenty, kiedy próbował być, tak? Kiedy to południe Polski stawało się być centrum konspiracji, no, zwłaszcza nurtu paakowskiego. Myślę o drugim zarządzie głównym Zrzeszenia WiN i później o czwartym zarządzie, który co prawda bytował już na Górnym Śląsku. to była przede wszystkim konspiracja polskiej prowincji. I z czego wynika popularność owego zjawiska w całej Polsce? Moim zdaniem zwyczajnie z tego, że każdy Iksiński, mieszkający czy w Suwałkach, czy w Chorzelach, czy w Lesku, może sobie znaleźć swojego bohatera z najbliższej okolicy. I to jest nośność, której mnie się wydaje wcześniej nikt się nie spodziewał. Znaczy, spodziewali się tej nośności komuniści, zakopując owe ofiary swoich zbrodni w nieznanych miejscach, ponieważ oni się spodziewali, że takie groby staną się miejscami kultu. Zdawali sobie sprawę, że dla społeczności lokalnych taki Oracz, taki Orlik, taki Zagończyk staną się bohaterami Polski regionalnej, Polski lokalnej. I stąd wydaje mi się, mimo braku opracowań naukowych, mamy do czynienia z tym niesamowitą potrzebą znalezienia swoich własnych bohaterów. Niestety, muszę powiedzieć, rodzi to pewne niebezpieczeństwo, ponieważ wydaje mi się, że zdrową kolejnością powinna być kolejność taka, że w pierwszym rzędzie powstają opracowania i z nich czerpie popkultura, która adaptuje sobie pewne elementy, no, charakterystyczne dla tego zjawiska. Tymczasem mamy tutaj do czynienia z czymś wręcz przeciwnym. To znaczy, monografie nie powstają, powstaje coś, co określam mianem pracy przeżuwaczy, czyli publikowanie kolejnych tekstów, które niczego nie wnoszą, tworząc wrażenie, że wszystko zostało już powiedziane. Popkultura zaczyna się rządzić swoimi prawami i co więcej, ona zaczyna wpływać na naukę. No jest to sytuacja zdecydowanie niezdrowa. I do tego jeszcze mamy politykę. No tak, ale z drugiej strony jest coś takiego, że ta młodzież reaguje w sposób spontaniczny. I to, ta popkultura w sumie jest zjawiskiem moim zdaniem jak najbardziej pozytywnym. Dlatego, że no, ten niebywały zupełnie oddźwięk na pogrzeb, prawda, majora Zygmunta Szyndzielarza u Paszki, ale przede wszystkim na Inkę, na tą biedną dziewczynę, która zachowała się jak trzeba. To jest coś pięknego. Nie obejmuje to absolutnie całego młodego pokolenia, a skądże, ale jednak dostatecznie dużą jego część, żeby to było zauważalne. I to jednak rodzi jakieś bardzo, bardzo piękne zjawiska. Mój znajomy mi opowiadał, że na cmentarzu jego z kolei znajomy poszedł na grób dziadka, który był żołnierzem niezłomnym. I tam zobaczył czterech jakichś ludzi wyglądających z ogolonymi głowami w jakichś mundurach bardzo niebezpiecznie. Zląkł się. A on się powiedział, a po co tutaj przychodzisz i tak dalej. A on mówi, bo to mój dziadek. A ci mówią, zakomenderowali wnuczkowi bohatera szacun. Wie pan, to przyjmuje bardzo różne formy, ale przyjmuje. 10 lat temu w ogóle nikt tego nie byłoby takiej reakcji. Znaczy, żeby było jasne, ja tutaj doszczegółowię swoją wcześniejszą wypowiedź. Jeżeli widzę koszulki z napisami Zrzeszenie Win 1944-48 na przykład, albo Żołnierze Wyklęci i Krzyż Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, albo pomieszanie symbolu Polski Walczącej, czyli kotwicy z emblematem Związku Jaszczurczego, no to jest to pomieszanie różnych pojęć. Ja myślę po prostu o tego typu sytuacjach, gdzie wrzuca się różnego rodzaju, niekiedy kontrujące się zjawiska do jednego kotła w sposób zupełnie bezrefleksyjny. I tutaj pozwolę sobie, ponieważ był przywołany pogrzeb Inki i Zagończyka, który rzeczywiście był niezwykłą taką manifestacją, bo zarówno był to pogrzeb państwowy, jak i on spotkał się z ogromnym odzewem społecznym. Ale tam prezydent Duda powiedział znamienne słowa. Nie mam przekonania, że my poprzez ten pogrzeb przywracamy im godność. Oni nigdy tej godności nie stracili. My przywracamy przez ten pogrzeb godność państwu polskiemu. I myślę, że to jest taki aspekt, który jest trochę pomijany. To znaczy, że to ten Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, on jest w równej mierze potrzebny ludziom, bo on to święto się przyjęło, bo to widać, że po prostu tak wiele na tej prowincji odbywa się niezwykłych uroczystości, takich spontanicznych biegów, ale też państwu polskiemu to jest chyba jednak faktycznie potrzebne do ostatecznej legitymizacji. Ja myślę, że to, co pan doktor tutaj podniósł o tym, że ci bohaterowie istnieją i istnieli w społecznościach lokalnych. tam, gdzie potrzeba jest lokalnych liderów, tam potrzeba jest lokalnych bohaterów, a oni są z ich rodzin, prawda? I z kolei młodzież potrzebuje bohaterów autentycznych, a za dużo było kłamstwa. I to było genialny ten projekt, prawda, uczczenia żołnierzy wyklętych w dniu 1 marca, kiedy został rozstrzelany ostatni szef zarządu WiN-u. Dniem Żołnierzy Wyklętych. To oczywiście jest prezydent nieodżałowany Lech Kaczyński, to jest nieodżałowanej pamięci prezes Kurtyka, który jest przecież budowniczym jakby całej tej struktury w właściwy sposób IPN-u i badań IPN-u. Prawda? Ale ten jakby membrana społeczeństwa odezwała się. Odezwała się w młodzieży, odezwała się w społecznościach lokalnych i nareszcie mamy rząd, który potrafi to uderzenie, prawda? To uderzenie nie fałszuje, kiedy padają takie słowa jak prezydenta, które pan przypomniał. No ale chyba jest niebezpieczne to, że rzeczywiście, że też temat żołnierzy wyklętych stał się znów kolejnym tematem, który dzieli polityków, bo istnieje zawsze ryzyko, że prawda, ten rząd mówi, tak, to jest święto państwowe, przyjdzie drugi rząd, powie, to nie jest święto państwowe. Tak, ale niech pan redaktor zwróci uwagę, że mimo zmiany rządu w zasadzie od 2011 roku, z roku na rok, mnogość inicjatyw lokalnych, społecznych, związanych ze świętowaniem tego święta się zwiększa. I ma to charakter zupełnie niezależny od działań owego centrum. Ja bym chciał dodać tylko jeszcze jeden aspekt, jakby wskazujący na popularność tego zjawiska, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Wydaje mi się, że jest coś takiego jak immanentna próba poszukiwania wśród ludzi młodych pewnych zachowań jednoznacznych. Takich, które nie rodzą podejrzeń o dwulicowość, hipokryzję. O matactwa, o hipokryzję. Biorąc pod uwagę to, czego wszyscy jesteśmy świadkami, w tym ludzie młodzi, owego dyskursu publicznego, politycznego, a zwłaszcza dotyczącego obozu Solidarności, który się sam na własne życzenie zdezawuował. Młodzi ludzie szukali i szukają w historii lokalnych, w historii swoich rodzin, takich punktów odniesienia, gdzie czarne było czarne, a białe było białe. I biorąc pod uwagę skalę ofiary, jaką złożyli owi żołnierze wyklęci, no wydaje mi się, że oni byli w tej sytuacji naturalnym wyborem. No myślę, że to faktycznie jest tak, że jest potrzeba społeczna takich bohaterów, jest zapotrzebowanie, mówiąc brzydko, na takich bohaterów. Natomiast jest bardzo długa droga do tego, żeby w takim badaniu masowym Łukasz Ciepliński miał większą rozpoznawalność niż Karol Świerczewski, bo to jeszcze chyba do tego daleka droga, ale to jest rzeczywiście droga, którą powinniśmy iść, bo jest to zdecydowanie droga słuszna. Dzisiaj w Klubie Trójki gościliśmy Tomasza Łabuszewskiego i Macieja Rosalaka. Bardzo dziękuję panom za udział w programie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Klub Trójki, Piotr Legutko. Na koniec zaczęliśmy od Obławy, to zakończmy może Lux Torpedą, bo to jest rzeczywiście też taki klimat bardzo mocno patriotyczny. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne.